thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Pharma των Ζώων. Γεια σας αγοράκια και κοριτσάκια, φίλοι της εκπομπής μας. Είμαστε ο Θάνος Καμήλαλης και ο Κωνσταντίνος Βουλής και η χαρά που νιώθουμε που είμαστε πάλι κοντά σας είναι απερίγραπτη. Όπως κάθε μέρα είναι η ίδια χαρά. Δηλαδή είναι και ο Θάνος. Ναι, είναι και ο Θάνος ενθουσιασμένος, αλλά παιδιά και εγώ νομίζω ότι πετάω από τη χαρά μου. Δεν είναι δηλαδή μόνο χαρά, θα έλεγα ότι είναι ένας τρελός ενθουσιασμός. Δηλαδή κοίτα εδώ πέρα, είναι σε φάση θα έρθει, θα σε χειροκροτάει ο Μπερσέκερ, θα γράφει όχι άλλο κάρβουνο, καλησπέρα από Λουξεμβούργο, χρόνια λίγα και θα πεθάνουμε όλοι. Είναι αυτό, μπαίνει στο ραδιόφωνο, βλέπει το chat, το αγαπημένο chat και αγαλιάζει ψυχή σου. Και λες έχουν όλα νόημα. Όλα, όλα. Αυτό που είμαι, αυτό που κάνω, οι αγώνες, οι θυσίες, όλα έχουν νόημα. Hello dears, τι άλλο να ζητήσεις. Δύο πράγματα μας κρατάνε στη ζωή. Ο Κικίλιας και το ραδιόφωνο. Πρώτο Κικίλιας. Πρώτο ο Κικίλιας. Τα να δάκρυα σου πω κάτι. Του Κικίλια. Να σου πω Θάνο, εσύ τώρα, ως άνθρωπος ρε παιδί μου, ναι. Δεν ένιωσες κάτι να ραγίζει. Υποκρισία. Όχι. Ράγισε. Κάτσε. Δεν άντεξε άλλο. Υποκρισία κατευθείαν. Κάτσε, το χτυπάς δηλαδή. Κάτσε. Για το υγειονομικό προσωπικό που είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι κλπ. Δεν έκλαψε. Ναι. Ποιος, αυτούς που παίρνουν λάθος αποφάσεις και πεθαίνουν ασθενείς εκτός ΜΕΘ. Ρε παιδί μου. Εντάξει τώρα, πας και στέκεσαι κι εσύ όμως σε ζητήματα δευτερεύουσας σημασίας. Okay. Δεν είναι το ζήτημα. Ένα. Έχεις έναν άνθρωπο. Ένα. Τι. Ένα ζήτημα. Επόμενο ζήτημα. Τι κι άλλο. Έχω κι άλλο. Για ένταξε βαρέα και ανθυγιεινά να του κάνουμε μια που δακρύσουμε, που κλαίμε. Μήπως δακρύσουν κι αυτοί λίγο από συγκίνηση. Να του πληρώσουμε καμιά υπερορία στην ώρα του. Μήπως επίσης δακρύσουν κι αυτοί από συγκίνηση. Μήπως καν να προσλάβουμε κόσμο. να τους υποστηρίξει. Κάτσε, μην το πω καν. Περίμενε τώρα, εδώ συζητάμε ότι κλαίμε με αυτούς που έχουμε. Άμα προσλάβεις άλλους τόσους, θα κλαίμε δύο φορές τόσο. Λίμνη θα γίνει από τα δάκρυα. Δεν θα αντέξει ο υπουργός της συγκίνησης που θα είναι συνδεδεμένος με όλους αυτούς τους γιατρούς. Γι' αυτό κρατάμε μικρό εσύ, γιατί δεν μπορεί η ψυχή του Βασίλη του Κικία με πόσους πια να. Λοιπόν, μας έχουν στείλει ένα tweet του Υπεριόδους. Λέει: μετά τον ψάλτη Τσιόδρα και τον κακαθοσφαιριστή Κικίλια, ποιο θα είναι το επόμενο πανάριστο άτομο της Νέας Δημοκρατίας που θα κλάψει? Σπυριδάδωνης, Χατζηνίκος, Πορτοσάλτε, Αυτιάς. Καταρχάς, γιατί βάζετε δημοσιογράφους μαζί με κομματικά στελέχη? Διαφωνούμε. Τι δουλειά έχει τώρα? Ο ένας είναι υπουργός, οι άλλοι τρεις είναι δημοσιογράφοι. Το κακαθοσφαιριστής είναι τυπογραφικό ή τέτοιο? Όχι, γιατί είναι και είναι... το κάπα δίπλα στο λάμδα στο πληκτρολόγιο. Όχι, όχι. Είναι όπως λέει πανάριστο ή παναριστό. Είναι... πώς λέμε, άριστος, άχρηστος. Ναι, από το πανάρο θα πρέπει να είναι αυτό. Mm-hmm. Έκλαψε και ο ίδιος ο Κικίας η εικόνα, τι όπως κλαίνε οι εικόνες της Παναγίας. Παιδιά, εδώ έχουμε κακεντρεχείς. Δεν γίνεται. Ο Κικίλιας δεν άντεξε, συγκινήθηκε, παιδιά. Και εδώ που τα λέμε, πώς να είναι άραγε να κλαις μπροστά στον κόσμο? Εσύ θα μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου? Καταρχάς, αν μπορείς να το φανταστείς υπουργό. Αύριο μεθαύριο, ρε παιδί μου, όχι τώρα. Όχι. Γίνεται το The Press Project κυβέρνηση. Ναι. Και παίρνεις και εσύ ένα υπουργείο. Ωραία. Δημοσίων, ναι, έργων, ας πούμε. Δημοσίων έργων. Ναι. Αν θες να με κάνεις. Συγγνώμη. Τι. Ρε παιδί μου, εσείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να σταματήσετε να γκρινιάζετε. Ναι. Εντάξει, τώρα παιδιά, γκρινιάζουμε λίγο μέχρι να μπει ο Μάρτης. Στο Μάρτη θα είμαστε πλήρως συντονισμένοι με το κλίμα του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Και των 2 εκατομμυρίων εμβολίων μέχρι το τέλος του Μαρτίου. Το Μάρτιο θα γιορτάζουμε 2 εκατομμύρια εμβόλια. Λοιπόν. Το είπε ο Πρωθυπουργός στο Χατζηνικολάου. Τώρα, τι είναι υποκριτικά αυτά, δηλαδή είπα άλλος θα κλάψω? Όχι, τι, κάτσε ρε παιδί μου, περίμενε. Είναι αναντίστοιχα προς την πολιτική που ασκεί. Mm-hmm. Αλλά την ώρα που κάθεται εκεί πέρα και κλαίει, τι κάνει? Έχει κάνει μαθήματα υποκριτικής, πώς θα κλαίει? Δεν ξέρω, μας νοιάζει. Α, δεν σε νοιάζει? Όχι. Βλέπεις έναν συνάνθρωπο να κλαίει δηλαδή και αδιαφορείς, ναι, αυτό μου λες τώρα? Ναι. Ωραίος είσαι ρε Θάνο. Μπράβο. Γιατί προσπαθούσα να το σκεφτώ τώρα. Τι φάση, δηλαδή ο άλλος τώρα γιατί κλαίει? Γιατί κλαίει? Έχεις μια θέση ευθύνης. Η θέση ευθύνης είναι σε ένα μηχανισμό ο οποίος, όσο και να μην καταλαβαίνεις, θα καταλαβαίνεις ότι έχει ένα μέρος της ευθύνης για αυτό που συμβαίνει. Και έρχεται κάποια στιγμή που μιλάς για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι έχουν παράπονα από σένα. Εντάξει, δεν είναι ότι είστε στην ίδια μεριά. Δεν είναι ότι είπε ο Κικίλιας ευχαριστώ όλους τους ψηφοφόρους που με στήριξαν, ξέρω εγώ, διάφορα κομματόσκυλα που έσερνες εκεί πέρα να μοιράζουν φυλάδια, ζήτω ο Κικίλιας. Μιλάς για ανθρώπους οι οποίοι δεν βρίσκονται στην ίδια όχθη με σένα, σε διεκδικούν από εσένα και εσύ αφήνεις να τους συκοφαντούν. Αυτό δεν γίνεται τώρα. Mm-hmm. Διεκδικούν από εσένα και εσύ αφήνεις να διατυπώνεται η θέση ότι ο κόσμος που καταλήγει εκτός μεθ, άνθρωποι που πεθαίνουν χωρίς να έχουν νοσηλευτεί σε μονάδα συντατικής θεραπείας, θα πρέπει να ζητήσει ευθύνες, τα αρέστα, από γιατρούς και όχι από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό λέμε τώρα. Mm-hmm. Ναι, είναι λίγο ακατανόητη αυτή η στάση. Δηλαδή δεν είσαι αρκετά χοντρόπετσος, δηλαδή είσαι αρκετά χοντρόπετσος ώστε να το κάνεις αυτό, αλλά μετά ραγίζεις, όπως θα είναι, σπάει το... αυτό το σκληρό πρόσωπο μπροστά στις κάμερες μιλώντας για τους υγειονομικούς. Σπάει αυτό το... πού να τα καταλάβω. Ανέκφραστο πρόσωπο του τεχνοκράτη που παίρνει τις αποφάσεις και λαμβάνει όλα τα κρίσιμα μέτρα για τη δημόσια υγεία και είναι εκεί και παλεύει. Η Αθανασία λέει έφαγε καυτερή πιπεριά πριν. Εντάξει ρε παιδιά, είπαμε να μην έχουμε ενσυναίσθηση. Mm-hmm. Αλλά όχι και σε αυτό το σημείο τώρα. Στην 7η τέχνη το τεχνητό κλάμα προκαλείται με βίξ κάτω από τα μάτια, γράφει ο άλλος Πασόκ και δέος, άλλος και κεντρεχής. Τσβάλιν, τέτοια συγκίνηση είχα να νιώσω από όταν έκλαψε ο Αλέφας που δεν έβγαινε ο Δούρος στο τηλέφωνο. Έχεις άγνωστες λέξεις τώρα. Αλέφαντος, ναι. Ωραία. Δούρος, όχι. Σκηνικό με κλάμα και τηλέφωνο, όχι. Μάθημα ιστορίας. Ωραία, πάμε. Νίκος Αλέφατος προπονητής στον Ολυμπιακό. Το ξέρω γιατί έτρεχε και εκεί δίπλα στο σπίτι μου όταν έμενα στην Παγκράτη. Και είναι ντέρμπι με το Παναθηναϊκό και ουσιαστικά όποιος το κερδίσει πάει για πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ναι. Και γίνεται μια πολύ κακή απόφαση, όντως κακή, δηλαδή σφάζουν τον Ολυμπιακό σε εποχές παράγκας. Okay. Νομίζω είναι, παίζει ένα ξύλο και απλώς δεν το βλέπει διαιτητής. Και δέρνει ο Κυριάκος τον Τζιοβάνι. Βοηθήστε εδώ, chat. Γι' αυτά σας έχουμε. Mm-hmm. Ναι. Και δεν το σφυρίζει ο διαιτητής που είναι ο Δούρος. Και μετά από νομίζω κάποια χρόνια, ο Αλέφαντος δίνει στο τηλέφωνο, δίνει συνέντευξη και το ρωτάνε και βουρκώνει εκεί πέρα και λέει: είμαι τέτοιο, το μόνο ξέρω εγώ, παράπονο μου, δεν ξέρω εγώ τι είναι, που δεν έβγαινε ο Δούρος στο τηλέφωνο. Εντάξει, ακούγεται πιο σοβαρό αυτό πάντως από του Κικίλια. Είναι σκηνές που έχουν μείνει στην σύγχρονη ιστορία, θα πω. Η Μέριλ λέει, έκλαψε γιατί κουράστηκε ψυχολογικά μαζί με αυτούς που τρέχουν να σώζουν τους ανθρώπους. Τζιοβάνι Κυριάκος, μπράβο ρε Πάσο και Δέος, αυτό ήθελα να πω. Άντε ρε παιδιά, επιτέλους, κάντε κάτι. Θα έλεγα ότι η φάση αυτή τώρα με τα κλάματα είναι λίγο περίεργη, είναι και λίγο ενοχλητική. Αλλά τέλος πάντων, ας αφήσουμε το επικοινωνιακό, να πούμε ότι η κυβέρνηση πάει καλά, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Έτσι δεν είπε χθες ο Μητσοτάκης, καλά πάνε λέει. Mm-hmm. Πάντα. Ωραία. Αυτό δεν έχει σταματήσει. Πάντως, από ό,τι είδα μετά, παιδιά θα λέμε αλήθεια τώρα είπαμε, από ό,τι είδα μετά, δεν την... εντάξει, καταλάβατε. Δεν την παρακολούθησα τώρα. Τι λέμε, να λέμε ψέματα τώρα μεταξύ μας. Είδα μετά. Διάβασα εκεί περιλήψεις, ανακοινώσεις κομμάτων, αυτά. Mm-hmm. Δεν είναι και... Του έκανε πάντως ερωτήσεις για την πολιτική. Το παρατήρησες αυτό? Ναι, ήταν καλύτερη από την προηγούμενη συνέντευξη με τα ντολμαδάκια. Σαν να μιλούσαμε πολιτικό εν ενεργεία, δηλαδή ήταν αυτή τη φορά. Ναι. Χωρίς follow-up, είδα ένα κομμάτι. Mm-hmm. Είδα στην αρχή εκεί πέρα που του ξεκίνησε και του κάνει τη σκληρή ερώτηση. Γιατί έχουμε τόσους νεκρούς. Mm-hmm. Και η απάντηση ήταν. Ότι είμαστε πολύ καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εντάξει, καλά. Τώρα λέει η αντιπολίτευση, λέει ότι δεν προετοιμαστήκαμε και λέγει ο Μητσοτάκης, εμείς δεν προετοιμαστήκαμε. Το καλοκαίρι περιμέναμε δεύτερο κύμα και γι' αυτό και κάναμε. Και γι' αυτό και είχαμε και αύξηση των κρεβατιών σε μονάδα συντατικής θεραπείας και είχαμε αύξηση του αριθμού των υγειονομικών, προσελήφθησαν υγειονομικοί, γι' αυτό. Μια χαρά τα λέγει ο άνθρωπος. Mm-hmm. Λοιπόν, τουλάχιστον θα έλεγες ότι αυτή τη φορά υπήρχε έτσι ένα πολιτικό περιεχόμενο. Δεν το ρωτούσε για θέματα που απασχολούν την πολιτική. Δεν ήταν σαν να έπαιρνε από την... Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή, τώρα πρώτον, έχει γίνει lifestyle συνέντευξη στην αρχή. Πότε ήτανε? Α, δεν θυμάμαι. Νομίζω ήτανε πέρσι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δηλαδή, είχε κάνει πραγματάκια ήδη στην κυβέρνηση. Εντάξει, το να έχεις δεύτερο κύμα πανδημίας, να τον κόσμο... 2 με 3 μήνες μέσα στο σπίτι και να έχει τον Πρωθυπουργό να λέει για τα παιδικά του χρόνια και το πώς τρώγανε στο οικογενειακό τραπέζι και τα ντολμαδάκια που έκανε η μητέρα του, θα τα λίγο κάπως. Και στο κάτω-κάτω, τι να πει, ελάτε να σας ξαναγήσω κύριε Χατζηνικολάου στο Μέγαρο Μαξίμου. Έγινε την άλλη φορά, τα έμαθε ο Χατζηνικολάου. Σωστά. Σωστά. Υπήρχε ένα δεκάλεπτο, υπήρχε ένα δεκάλεπτο να θυμίσω στην προηγούμενη συνέντευξη που όντως το είχε πει, το είχαν μετατρέψει. Δηλαδή τελειώνει η συνέντευξη και λέει θα σας ξεναγήσω. Ξέρω, και όντως τον ξεναγεί και το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Και είναι και δύο και κοιτάνε τους πίνακες, ας πούμε. Ναι, η προηγούμενη πραγματικά δεν θύμιζε καθόλου συνέντευξη που παίρνεις από έναν ενεργεία πολιτικό. Τέλος πάντων, πάντως παρατηρούσα έτσι τις αντιδράσεις στα social media. Ήταν φοβερό αυτό που συνέβαινε με τον Χατζη Νικολάου. Δηλαδή του κάνανε κριτική, του λέγανε μην ξαναγίνει το ίδιο και έλεγε ναι, θα ρωτήσω για το Σούνιο, ξέρω εγώ, και η Ηλιόπουλε μάζεψε τα τρολάκια σου και έλεγε μετά για τον Ηλιόπουλο, γιατί και καλά του κάνανε συγκρίσεις με το Μάτι για την πανδημία. Γενικά, νομίζω ότι είδα κυκλοφορούσε πολύ και μια εικόνα από έναν πολίτη ο οποίος λέει μα ρωτήστε τον πώς θα γίνει, μα πώς είναι δυνατό αυτό με τα εμβόλια. Έχει έναν στοιχειώδη μαθηματικό υπολογισμό που έδειχνε ότι πάλι λέει με βλακίες όπως λέμε πάντα για τα εμβόλια, και του απαντάει ο Χατζηνικολάου ρωτήστε τον, Πώς θα το κάνει αυτό, ρωτήστε τον. Και νομίζω ότι, εντάξει, μας, σε καλό μας βγαίνει, παιδιά, όπως κάθε καταστροφή που συμβαίνει στην πατρίδα μας μας βγαίνει σε καλό. Αλλά τι να πω τώρα, νομίζω ότι αυτή η απαξίωση δεν περιορίζεται σε ένα πολύ μικρό κομμάτι της αριστεράς. Είναι όλο και πιο ορατό αυτό. Πιστεύω ότι αυτό που κάνει ο Χατζηνικολάς, δηλαδή το κράξιμο που είχε πέσει στην προηγούμενη συνέντευξη, δεν ήταν αριστεροχώρης και τώρα, παιδί μου. Ήταν κάτι κραυγαλαίο. Δηλαδή, γενικά δεν παίρνει συνέντευξη lifestyle σε εν ενεργεία πρωθυπουργό. Εκτός αν κάνεις κουτσομπολίστικη εκπομπή πάντοτε, και πάλι, αν αποφασίσεις να μιλήσεις με τον πρωθυπουργό, θα χρειαστεί να του μιλήσεις, πες τα μισά να είναι και πολιτική. Αλλά εκεί ήταν. Κάπως μια κατάσταση ατέριαστη, ρε παιδί μου. Εδώ πέρα είναι ολοένα και μεγαλύτερη η απαξίωση του επαγγέλματος. Τη νιώθεις πηχτή, χειροπιαστή. Δεν είναι δηλαδή κάτι που σε ξεγελάει. Δεν είναι κάτι θολό που αιωρείται στην ατμόσφαιρα. Το συναισθάνεσαι. Πώς το έλεγε ο Σαμαράς, έτσι που το σμίζεσαι στην ατμόσφαιρα. Δεν είναι κάτι τόσο αόριστο. Είναι κάτι πάρα πολύ χειροπιαστό. Δηλαδή η στάση του Χατζηνικολάου είναι. Είναι η στάση ενός ανθρώπου ο οποίος φέρεται σαν υπάλληλος. Αυτό δεν κάνει. Δεν μπορεί κανείς να μην αναρωτηθεί πώς και έφυγε, ρε παιδί μου, η Ελληνοφρένεια από εκεί. Γιατί έδιωξε την Ελληνοφρένεια. Και προσπαθούσε να προσποιηθεί μετά ότι έχει τεράστια διαφορά το ότι δεν τους ανανέωσε τη σύμβαση αντί να τους απολύσει πριν το τέλος της σύμβασης. Ναι, ενώ η σύμβαση ήταν κατά πολύ μειωμένη σε ένα σημείο. Θα σου κάνω, είναι το αντίθετο, όταν δεν θες να πετύχεις διαπραγματεύσεις, απλώς. Κάνεις μια προσφορά που άλλος δεν μπορεί να συμφωνήσει με τίποτα. Είναι το κλασικό. Κάτι. Καλά, είναι ένα παράδειγμα ο Χατζηνικολάου, προφανώς όλο αυτό που ζούμε. Απλά ένα παράδειγμα που έχει απολέσει, ξέρω εγώ, την όποια αντικειμενικότητα και τέτοια υπήρχε σταδιακά. Επειδή υπάρχει μια διολίσθηση, όπως και αν το κάνουμε. Λίγο να ακούσεις, το καταλαβαίνεις. Επόμενη Δευτέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Πάμε Δανάη θα έβγαζε περισσότερο νόημα. Ποιο είναι το Πάμε Δανάη? Μισό λεπτάκι, κουκλάρω αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το ρεπορτάζ γίνεται. Από εσάς μαθαίνουμε. Πάμε Δανάη, Mega TV. Α, στο Mega. Αχα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι, για πες. Είπα τίποτα. Α. Δεν είπα τίποτα. Εντάξει. Θα πεις κάποια στιγμή. Δεν νομίζω, Θάνο. Αφού ρωτάς. Αφού ρωτάς, λέω να μην πω. Εντάξει. Από Δευτέρα και το βλέπουμε. Αυτό, και το κάποια στιγμή. Από Δευτέρα και το βλέπουμε. Ωραία. Από Δευτέρα και το βλέπουμε. Εντάξει. Η Δανάη είναι μια ανεξάντλητη πηγή θετικής ενέργειας, μια σαρωτική προσωπικότητα γεμάτη αισιοδοξία και έντονο ταπεραμέντο. Με λίγα λόγια, πρόκειται για τη φίλη που όλοι θα ήθελα να έχουν, είμαι σίγουρος. Εκείνη θα σας υποδέχεται κάθε μέρα στις 10 στο νέο της σπίτι, στο Μέγκα, με την καλύτερη διάθεση. Α, αυτή είναι, είπαμε, Δανάη. Μάλιστα. Πολύ ωραίο, παιδιά. Λοιπόν, πώς είχε βγει σε μεσημεριανάδικο, Τσιμτσιλή, ο Κυριάκος, ή ποιος, προεκλογικά, πιο σοβαρή συνέντευξη? Σε ένα μεσημεριανάδικο είχε βγει. Είχε βγει στον Αρναούτογλου, που του λέγε να του μιλάει στον ενικό και ο άλλος ντρεπότανε. Όχι. Του λέγε, αχ, δεν μπορώ. Ναι, η κόρη του Σταυροπούλου, το έχω δει αυτό. Μάλιστα. Το έχω δει, εννοώ, η τηλεόραση μου είναι κλειστή, έχω δει ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι έφαγε και κάποιο bullying, κατά τη γνώμη μου, άδικα. Ποιος αυτή? Έχουμε γνώσεις για πάντα, από Αλέφαντο μέχρι τα πρωινάδικα του Μέκα, γενικά. Τι έλεγα, η Ελληνοφρένεια θα ξεκινήσει στο Μέγκα τον Φλεβάρι, μας γράφουνε, Βαγκφούν, Γνωμούλα για ράδιο. Το έχουμε κάνει γενικά τηλεοπτικό τώρα, Γνωμούλα για ράδιο Αρβίλα στο Open. Θα το κάνουμε. Καλησπέρα. Στη χθεσινή εκπομπή του Μπογιόπουλου βγήκε τηλεφωνικά ο καθηγητής Γεροτζιάφας από Παρίσι και μιλώντας για τα εμβόλια αναφέρθηκε στην ανασκόπηση. Ναι. Δεν το έχουμε υπόψη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδρα. Θα το τσεκάρουμε, εννοείται. Και ο Κούβελας αναφέρθηκε στην ανασκόπηση. Ο Κούβελας την πόσταρε λέγοντας ότι είναι ό,τι πιο σοβαρό έχει κυκλοφορήσει για την πολιτική αντιμετώπιση της πανδημίας. Α, θα τον ακούσουμε, τον Γεροτζιάφα. Τον κουστάρουμε και από την ανασκόπηση. Ναι. Αυτά έτσι είναι, παιδιά, δανεικά. Μας διαφημίζει, σε διαφημίζουμε. Εγώ κάτι ήθελα να σχολιάσω τώρα και το ξεχνάω μέσα σε όλο το χαμό που γίνεται. Αυτό, τέλος πάντων, θα μου έρθει. Α, ναι, είχε βγει ο Μητσοτάκης σε μεσημεριανάδικο και εδώ τη βοήθεια του τσάτ προεκλογικά και μάλιστα είναι η συνέντευξη που είχε πει κάτι για την ότι δεν κάνω δουλειές του σπιτιού, κάτι τέτοιο. Είχε πει κάτι που ήταν πολύ σεξιστικό. Έλα εδώ, τα τζιμάνια, έλα. Δεν πέφτουμε έξω σήμερα. Ό,τι λέμε είναι εύστοχο. Λέμε για Στατιάνα. Λέμε για Αλέφαντο, μέσα στη, μέχρι και τη φάση θυμόμαστε. Λέμε για Μητσοτάκη, θυμόμαστε τη συνέντευξη με μεσημεριανάδικο. Να ξέρετε ποιους ακούτε. Η ελληνοφρένεια σύμφωνα με τον τετράδιο. Ναι, παιδιά, ναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Μην μας βάλετε τώρα. Κόντρα Φαρσαλινού, hoaxes. Γενικά, παιδιά, τα hoaxes έχουν αρχίσει και δεν κάνουν καθόλου καλά τη δουλειά που έχουν κληθεί να κάνουν. Κάναν σήμερα. Κάναν σήμερα. Αλλά δεν τα βλέπεις. Δεν τα λέτε. Όχι, τα είδα. Δεν τα λέτε. Τα είδα με τα γκάραν και τα είδα. Αλλά δεν τα λέτε. Έκαναν σήμερα. Η σημερινή αποκάλυψη είναι ότι είχε κυκλοφορήσει σε δύο σελίδες στα social μία ούτε καν. Ότι από την εικόνα της Κεραμαίος ήταν η λεζάντα ότι ένα από τα παιδιά εκεί που είχαν μπει σε αυτή την τάξη, που προφανώς είναι μια κλασική τάξη δημοσίου σχολείου, μιλάμε για μια φωτογραφία για όσους δεν την έχουν δει, που είναι η Κεραμαίος σε τάξη, και από ό,τι φαίνεται έχουν μεταφέρει τα παιδιά στο τμήμα των υπολογιστών, γιατί είναι. Γιατί το καθένα, είναι έχει, το καθένα έχει μία έδρα, ναι, και έναν υπολογιστή σύγχρονο. Δεν θα πω υπερσύγχρονο, σύγχρονο. Και. Αυτό είναι ένα δημόσιο σχολείο, ρε παιδί μου, από αυτά που ξέρουμε και καταλαβαίνουμε και βλέπουμε γενικά σε οποιαδήποτε φωτογραφία. Αλλά αυτό δεν είναι το ψέμα. Δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή φαινόταν η εικόνα από τα Windows 10, η αρχική, η αρχική. 8, γι' αυτό να πω ότι δεν πρέπει να ήταν υπερσύγχρονο ο υπολογιστής. Εντάξει, το αποσύρω, κύριε Πρόεδρε, το αποσύρω. 8. Κάποιος είπε ότι αυτό δεν μπέρδεψε την αρχική με το ότι είναι μια αρχική σελίδα από. Μια σελίδα παιχνιδιών. Ναι. Αυτό είναι κλασικά ελληνικά hoaxes. Έχεις πάρει κάτι στο οποίο έχει συμβεί καραμπινάτη λαθροχειρία, όπως πάντα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Η Κεραμαίος φωτογραφίζεται σε ένα περιβάλλον εκτός τόπου και χρόνου που δεν θυμίζει σε τίποτε ελληνικές. Το έχει ξανακάνει. Το έχει ξανακάνει αυτό. Πάντα στο δημόσιο σχολείο. Το έχει ξανακάνει. Και εσύ επιλέγεις να ασχοληθείς με κάτι το οποίο κάποιος το έγραψε τώρα, ότι είναι ένα παιδί που έπαιζε παιχνίδια ενώ δεν έπαιζε παιχνίδια. Που θα ήταν αδιάφορο. Θα ήταν αδιάφορο. Δηλαδή, τι μας νοιάζει, ρε παιδί μου, στην παιδεία? Μας νοιάζει ότι ζητούσαμε όντως να ανοίξουν. Λέγαμε ότι θα πρέπει να γίνει με σεβασμό προς τους υγειονομικούς κανόνες, αλλά με πολύ μεγάλη πίεση προς την κατεύθυνση του να ανοίξουν, για μια σειρά από λόγους, και για τα παιδιά και για τους, και για τους γονείς. Και δεν έχουν τηρηθεί βασικοί υγειονομικοί κανόνες που θα απαιτούσαν μείωση του αριθμού των παιδιών ανά τάξη. Αυτό δεν κουβεντιάζαμε. Τα υπόλοιπα τώρα. Ποιον ενδιαφέρει αν έπαιζε ή δεν έπαιζε ένα παιδί παιχνίδια εκείνη την ώρα? Και ούτε και κυκλοφόρησε καν. Δηλαδή είναι πράγματα τώρα τα οποία τα βρίσκεις και είχε μια σοβαροφανή αποδόμηση της είδησης. Λες και κάποιος χέστηκε για το αν το παιδί αυτό έπαιζε ηλεκτρονικό παιχνίδι την ώρα που ήταν η Κεραμαίος. Το οποίο πραγματικά δεν είναι. Ρε παιδί μου, αν παίρνεις και 300 χιλιάρικα το χρόνο, ας είναι κάτι που να έχει απασχολήσει και κάποιους. Mm-hmm. Να είναι λίγο σοβαρό, να έχει απασχολήσει και κανέναν άνθρωπο, να το έχω δει κάπου επιτέλους. Όλα τα hoaxes, δηλαδή ό,τι hoaxes μαθαίνω εγώ, ό,τι αρλούμπα του διαδικτύου μαθαίνω, ότι μαθαίνω από αυτούς. Δεν είναι δηλαδή ότι κυκλοφορεί, ότι πρόκειται και για πράγματα τα οποία τα βλέπεις παντού. Λοιπόν, να μην πούμε. Φωνάζει ο Αναστάσης, τσιμψιλή ρε Θάνο. Τσιμψιλή είπα στην αρχή. Να παίξει το βαρ. Υπάρχει το βαρ. Να παίξει, να ακουστεί στην κονσέρβα. Είπα στην αρχή, στην τσιμψιλή ήταν που ήταν. Καλύτερη. Γιατί εδώ κάνουμε δουλειά. Καλύτερη. Και ναι, μαθαίνετε πράγματα που δεν φανταστήκατε θα μαθαίνετε ποτέ από αυτή την εκπομπή. Λοιπόν. Γιατί η γνώση δεν είναι ποτέ αρκετή. Ναι. Τώρα να το κλείσουμε, επειδή ανοίξαμε την παρένθεση για τα hoaxes. Δεν ήτανε, κουτουράδα κάνανε πάλι με τον Φαρσαλινό. Πήγαν να σχολιάσουν μια δήλωση του καθηγητή του Δημήτρη Κούβελα για τα εμβόλια και φάνηκε ότι ανακατεύτηκαν τώρα σε πράγματα τα οποία πόσο πιθανό είναι να τα ξέρεις καλύτερα από τον άλλον που είναι πανεπιστημιακός καθηγητής στο αντικείμενο. Και μετά βγάλανε κάτι που δεν ήταν ακριβώς κάναμε λάθος, ήταν μια ανακοίνωση του τύπου χρησιμοποιήσαμε την πιο κοινή ονομασία, όχι ότι δεν ξέραμε την διαφορά στην ορολογία. Βασικά χρειάζεται λίγο να μια αυτοσυγκράτηση όταν για πολιτικούς λόγους μπλέκεσαι πια σε διάλογο όχι με τους αφελείς συνωμοσιολόγους αλλά με ανθρώπους που δεν σου αρέσουν αυτά που λένε. Και γι' αυτό έλεγα ότι δεν την κάνουν καθόλου καλά τη δουλίτσα που έχουν κληθεί να κάνουν, γιατί η δουλίτσα που έχουν κληθεί να κάνουν απαιτεί να κερδίσεις ένα, να χτίσεις ένα κεφάλαιο αξιοπιστίας αποδομώντας ανοησίες προκειμένου σε κρίσιμες στιγμές να παρεμβαίνεις σε πολιτικώς αμφιλεγόμενα ζητήματα. Εδώ πέρα είναι τέτοιο το κράξιμο και είναι τέτοια η απροσεξία κάθε φορά, είναι τόσο κακής ποιότητας δουλειά που πραγματικά λες πως είναι δυνατόν κάθε τρεις και λίγο, και ιδίως όταν είναι και πολιτικό το ζήτημα, όπως εδώ πέρα η στάση του Κούβελα και του Φαρσαλινού είναι εκτός της κυβερνητικής γραμμής. Γι' αυτό ξαφνικά τους απασχόλησε το τι λένε. Δηλαδή έχουν ασχοληθεί ας πούμε με το αν είναι ή δεν είναι ακριβές ότι ξέρω εγώ δεν κολλάει με την Θεία Κοινωνία όταν το είπε για Μαρέλου. Αυτό μπορεί να έχουν ασχοληθεί κιόλας. Ε? Δεν το θυμάμαι. Είχαν ασχοληθεί. Πιθαν. Δεν θα το αποκλείσω θα πω. Επειδή είναι και θρησκεία κιόλας και είναι, αυτό έχουν και την βεντέτα. Αυτή το μεγάλο ζήτημα με το Θείο Φως. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Αμερικανίδα, δεν είμαι Ελλήνας. Είστε πολύ καλά, είμαι πολύ καλά. Είστε Αμερικανίδα, δεν είμαι Ελλήνας. Είστε Ελληνίδα, καταλαβαίνετε πολύ καλά. Αμερικανός, αλλά καταλαβαίνω λίγο ελληνικά. Είμαι Αμερικανός, αλλά καταλαβαίνω λίγο ελληνικά. Είμαι Αμερικανός, αλλά καταλαβαίνω λίγο ελληνικά. Take your money, make up for the moolah. Dale mami, dale mami, dale mami sunga. Put it down with melody. Take your money, make up for the moolah. Dale mami, dale mami, dale mami sunga. Don't know. Ooh, I like it when you turn me on. Ooh, I Επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Εντάξει, παιδιά, παίξαν δύο τραγούδια μαζί. Δεν βάζουμε πολλά τραγούδια επειδή μιλάμε στο μισάωρο και τα βάζουμε μαζί μετά. Τέλος πάντων, παιδιά, το κάνουμε προκειμένου να διασκεδάζεται περισσότερο. Για να ανέβει το κέφι, το κάνουμε. Σταμάτησε. Γι' αυτό είναι, για να ζητάτε και να φεύγουμε σε διάλειμμα και να λέτε πότε θα επιστρέψουν επιτέλους, δεν αντέχω. Ο Πουλής θέλει να ακούσει σε κύρα και να βάλει online ποιότητα, αλλά μπερδεύτηκε μάλλον. Κάποιος θα σταματήσει να παίζει με το Virtual DJ. Τέλος πάντων, παιδιά, θέλετε να αφήσετε τη δουλειά του ηχολήπτη στον ηχολήπτη. Και να μην πετάγεται ο καθένας. Εν τω μεταξύ μπήκαν όλοι τώρα ξαφνικά. Και ο Inverted Braid, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Τι κάνετε ρε μαλάκι. Φυρίμης, αυτό δεν ήταν Σακύρα. Εντάξει παιδιά, εντάξει. Multitask, τι ψηφίσατε ρε, τίμη αλλαγή. Λοιπόν, παιδεία. Και αυτά είστε μόνο. Ψωμί, παιδεία, αστυνομία. Μπορούμε να έχουμε περισσότερους αστυνομικούς από φοιτητές. Αν μπορούμε να συνοψίσουμε κάπως το τι ανακοινώθηκε και το τι πρόκειται να κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Μειώνει τους ακταίους τα ΕΗ, αυξάνει τους αστυνομικούς. Για πες ρε Θάνο τώρα, σε ενοχλεί και αυτό δηλαδή? Δεν υπάρχει πρόβλημα στα πανεπιστήμια? Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Να πούμε τι ανακοινώθηκε. Ουσιαστικά επιβεβαιώνονται όλες οι προηγούμενες διαρροές, όπως και το ότι η κυβέρνηση προχωράει μόνη της γενικά, χωρίς τους Πριτάνης. Ανακοινώθηκε ότι θα προκηρυχθούν 1000 προσλήψεις στην ειδική ομάδα των πανεπιστημίων που θα λέγεται ΟΠΗ, με δύο ΠΗ, όμικρον, ΠΠΙ, ΙΟΤΑ. Αλλά για να μην αγχώνεστε, γιατί τέτοιοι κινδυνολόγοι είστε, θα είναι άπλοι. Εντάξει. Σχεδόν. Δηλαδή δεν θα έχουν καλάσνικοφ, ας πούμε. Δεν θα έχουν πιστόλι. Θα μπορούν να σε βαρέσουν, ρε παιδί μου. Θα έχουν γκλόμπ. Ναι. Θα έχουν γκλόμπ και χειροπέδες. Θα λογοδοτούν στην Ελλάς με ειδική εκπαίδευση από την Ελλάς. Καλά, ναι, είδαμε και τους προηγούμενους ειδικούς φρουρούς. Γενικά, πισωκροτούν όπλα κλπ. Θα φέρουν ειδική στολή. Ελπίζουμε να είναι σαν τη στολή της οδός, που είναι υπέροχη. Η οδός είναι αυτή που είναι σαν τα στροφάκια, ξέρω εγώ, εκεί που τους είχες εκεί ένα μπουλούκια μπροστά στους 7 βουλευτές του Μέρα, ας πούμε. Αυτή ήταν πολύ καλή, δεν ξέρω αν τους πλησιάζεις αυτούς. Ναι, ναι, ναι. Και θα συνεργάζεται με τον Πρίτανη και τον Αντιπρίτανη του εκάστοτε ΑΕΗ. Δηλαδή, θα συνεργάζεται, εντάξει. Θα υπάρχει χωρίς, χωρίς να είναι απαραίτητο όμως. Θα συνεργάζεται. Τι άλλο θέλετε τώρα? Εγώ δεν θέλω να συνεργάζεται. Εγώ θέλω να υπάγεται στο Χρυσοχοΐδη. Δηλαδή θέλω. Θα υπάγεται στο Χρυσοχοΐδη. Μα αυτό είναι το ζήτημα όμως. Ότι θα συνεργάζεται, αλλά δεν απαιτείται όμως η σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστημίου. Δεν θα δέρνει και τον Πρίτανη δηλαδή. Θα συνεργάζεται. Όχι, Περίμενε. Έστω ότι ο Πρίτανης υπηρετεί την τελευταία Σοβιετία της Ευρώπης. Είναι θύμα της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Και δεν θέλει πανεπιστημιόμπατσους να σαπίζουν τους φοιτητές στο ξύλο. Έστω ότι ξεκινάμε αυτή την υπόθεση. Ναι. Αν χρειαζόταν να ρωτήσουμε τον Πρίτανη, μπορεί, όπως έχει συμβεί τώρα από τις κοινές ανακοινώσεις των Πριτάνων, να μας έλεγε ότι δεν το θέλει αυτό. Γι' αυτό φροντίζουμε να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που να λύνει τα χεράκια των πανεπιστημιόμπατσων. Και αν νιώσουν την ανάγκη να χρησιμοποιήσουν τα γκλόμπς και τις χειροπέδες τους, να μην δεσμεύονται από το να απολογούνται στον κάθε Πρίτανη υπερασπιστή της Σοβιετίας, προκειμένου να επαναφέρουν την τάξη επιτέλους στα πανεπιστήμια. Το λέω καλά ή θεωρείς ότι το έχω φορτίσει ιδεολογικά? Αυτό το λες πάρα πολύ καλά. Πάτε. Εντάξει, ο Καραβάτζιο θα φτάσουμε στα δικά σου. Είναι λίγο οργισμένος και θέλει να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση. Τώρα συζητάμε για ασφάλεια. Α, συγγνώμη φίλε για το σύγγραμμα. Συγγνώμη, αλλά χρειάζεται πρώτα να έχουμε πειθαρχικό που να βεβαιώνεται ότι οι φοιτητές δεν θα κάνουν κινητοποιήσεις. Ναι, δηλαδή μετά... τώρα εσύ είσαι φοιτητής. Έχουμε τώρα εδώ, για αυτούς που δεν βλέπετε το chat, έχουμε έναν φοιτητή. Που αντί να διαβάζει για την εξεταστική του. Κάθεται στο chat εδώ πέρα. Που μας λέει ότι σε 15 μέρες δίνει και δεν διαβάζει και κάθεται και παραπονιέται. Okay, ποιο είναι το πρόσχημα, και ποια είναι η πρόφαση, Θάνο? Δεν διαβάζω γιατί δεν έχω τα συγγράμματα. Ναι. Αυτό περιμένεις ρε φίλε για να διαβάσεις δηλαδή. Ναι, δηλαδή... πρέπει να έχεις δηλαδή τα βιβλία για να διαβάσεις. Ναι. Ωραίος. Και, ωραίος. Δηλαδή τι, σκέφτεσαι να κάνεις καμιά κινητοποίηση στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, αν, υπήρχε, αν δεν υπήρχε η φάση με την πανδημία, θα κάνεις καμιά κινητοποίηση για τα συγγράμματα μέσα στο πανεπιστήμιο, με πανεπιστήμια και αστυνομία μέσα. Αυτοί, μπαχαλάκιδες, καταλαβές. Και μπράβο. Καταστρατηγεί την αυτονομία των πανεπιστημίων. Προσέξτε, παιδιά. Όχι, η αυτονομία σου λέει. Το γράψε ο Τζίμερος αυτό. Μη λέμε, λέει, ανοησίες. Η αυτονομία, το αυτοδιοίκητο του πανεπιστημίου αφορά τα ακαδημαϊκά ζητήματα. Δεν σου λένε τι να πεις. Αλλά το ποιον θα δέρνουν. Α, να πω για τις αντιγραφές που έλεγα ότι έχεις συντηρητική άποψη. Δεν ξέρω τώρα. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια λεπτομέρεια του ζητήματος. Αυτό που έλεγα για τις αντιγραφές είναι ότι αντίθετα με αυτό που έλεγε ένας φίλος εδώ πέρα στο chat, ότι είναι τιμωρία να σου μηδενίζουν το γραπτό, μου φαίνεται ότι δεν είναι τιμωρία να σου μηδενίζουν το γραπτό, γιατί έτσι κι αλλιώς θεωρούμε ότι έχεις πάει αδιάβαστος. Άμα πας αδιάβαστος να δώσεις, λες, δεν προσπαθώ να αντιγράψω. Και αν με πιάσουν, απλώς θα κοπώ. Αυτό δεν είναι τιμωρία. Τώρα, θέλω να υπάρχει αυστηρότερη τιμωρία. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν λέω το αν παίρνεις το κεφάλι του άλλου, ξέρω εγώ, να διαγράφεται από την σχολή ή να τον βαράει με τον κλόπο ο αστυνομικός μέχρι να σοριαστεί λιπόθυμος. Αυτό το τελευταίο το θεωρώ πολύ σκληρό. Μπορεί να τρώει 2-3, ας πούμε. Αλλά ναι, θεωρώ ότι δεν θα ήταν και παράλογο, ρε παιδί μου. Το πάντιο δεν έχει βγάλει. Εδώ ο άλλος γράφει. Παιδιά, πέφτουν πολλά κεφαλαία. Πολλά κεφαλαία. Βλέπω ότι έχετε νεύρα. Γιατί έχετε νεύρα? Αναστάσεις. Σήμερα μου έφεραν το τελευταίο βιβλίο. Μπράβο στην κυβέρνηση από εμάς. Να πούμε. Το πάντιο δεν έχει. Το πάντιο, τι λέω. Το πάντιο δεν έχει βγάλει πρόγραμμα εξεταστικής. Και μετά ρε μαλάκες δεν μπορώ. Δηλαδή. Και του φέραν σήμερα το βιβλίο και πάλι γκρινιάζει, ρε φίλε. Τώρα θέλει πρόγραμμα εξεταστικής. Καταρχάς αυτός έχει τα βιβλία και τα διαβάζει. Ο άλλος τουλάχιστον είχε μια δικαιολογία. Να έλεγε. Ναι, είναι και άλλος. Είναι δύο οι φοιτητές μας γράψανε. Είναι εξοργιστικό. Δεν μου έχουν έρθει δύο βιβλία. Ωραία. Εν τω μεταξύ, τώρα έχουμε κάνει μια μεγάλη παρένθεση για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αλλά έχει μια σημασία γιατί είναι αυτά τα οποία γενικά αφήνονται κάπως στην τύχη τους την ώρα που συζητάμε για μπάτσου στα πανεπιστήμια. Τα συγγράμματα. Είχε κάνει κάτι δηλώσεις μέσα στην. Δεν θυμάμαι πότε ήταν, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Συρίγος, ο Άγγελος Συρίγος, που είναι νέος υπουργός παιδείας. Και λέει ότι πρώτα λέει θα παραδοθούν όλα τα συγγράμματα στους φοιτητές που δεν έχουν παραδοθεί ακόμη, το παραδέχτηκε αυτό. Και μετά θα γίνει εξεταστική. Πάλι καλά. Δεν είναι σαν τους διαγωνισμούς δηλαδή που πρώτα ανακοινώνεται η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό και μετά βρίσκουμε και μετά εκπνέει η προθεσμία για το ποιοι θα συμμετάσχουν. Όχι, δεν είναι αυτό. Πρώτα τουλάχιστον το συγγραφείο. Δηλαδή αντί να τώρα να γκρινιάζουν, μην αγχώνεστε, παιδιά, πριν την εξεταστική θα σας έχουν έρθει τα βιβλία. Και μετά, δεν φαντάζεσαι, κατηγόρησε τα courier και τα ΕΛΤΑ. Λέει, εντάξει, επειδή είναι αυτή η κατάσταση που είναι τέλος πάντων στα ΕΛΤΑ, σε κάποιες περιοχές της χώρας. Νομίζω είπε 6 περιοχές, αλλά δεν τις κατονόμασε. Δηλαδή, μπορεί να είναι Αττική, Θεσσαλονίκη, ας πούμε, να είναι μέσα αυτές τις 6. Δεν έχουν παραδοθεί, αλλά τι φταίει, τα ΕΛΤΑ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το λέμε εμείς για το ΖΙΝ και πάλι λέμε ότι εντάξει, ίσως να καθυστερήσει και εμείς. Δηλαδή, λαμβάνουμε ένα μέρος της ευθύνης, γιατί είχαμε πάρα πολλές παραγγελίες. Όχι κυβέρνηση για το Υπουργείο Παιδείας. Να σας πω κάτι. Διαβάζω εδώ πέρα, δεν μπορούμε να διορθώσουμε το ήθος των φοιτητών ή την αντιμετώπιση τους προς τις εξετάσεις με ποινές. Δεν είμαι ακριβώς αυτής της άποψης. Χάθηκε το σχόλιο στον αέρα. Ναι, ξαναπέστε. Ναι. Λοιπόν, γράφει ένας φίλος εδώ πέρα, δεν μπορούμε με ποινές να διορθώσουμε το ήθος των φοιτητών ή την αντιμετώπιση τους προς τις εξετάσεις. Γενικά δεν είναι παράλογο όταν ο άλλος σπάει τη βασική συνθήκη σε ένα πανεπιστημίο που βασική, ας μην πω ότι είναι βασική, αλλά μια σύμβαση που λέει ότι στις εξετάσεις κρίνονται οι γνώσεις σου και εσύ δεν έχεις διαβάσει αλλά θες να περάσεις, να υπάρχει μια ποινή που να λέει όπου σε πιάσαμε. Εγώ όταν δίδασκα στο πανεπιστήμιο ως έκτακτος, ως 407 έχω διδάξει στο πανεπιστήμιο, αν είχα θέση θα το ξέρατε γιατί θα είχα μείνει αν ήμουν μόνιμος εκλεγμένος, αλλά έχω διδάξει αρκετά, έχω επιτηρήσει, έχω βάλει θέματα, έχω κάνει όλα αυτά που κάνει ένα πιτσιρίκι που διδάσκει με την σύμβαση 407. Δεν ξέρω αν εξακολουθεί να λέγεται έτσι, αλλά έτσι λέγονταν οι έκτακτοι διδάσκοντες στο πανεπιστήμιο. Δεν είχα αυτή την αντίληψη. Δεν είχα τη χαλαρή αντίληψη. Δηλαδή προτιμούσα να, δηλαδή ήξερα ότι η χαλαρότητα αυτή είναι η άλλη όψη της γενικευμένης περιφρόνησης όλων προς τις σπουδές μας. Δηλαδή λες πάντια και γελάει ο κόσμος ακριβώς επειδή κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να πάρει στα σοβαρά αυτό που έκανε εκεί μέσα. Οπότε εγώ όταν δίδασκα το έπαιρνα σοβαρά. Το έπαιρνα σοβαρά. Το έπαιρνα σοβαρά όχι μόνο στις εξετάσεις. Για στις εξετάσεις φρόντισα πάρα πολύ να μην, προφανώς να μην είναι κάτι στο οποίο θα έχεις βάλει τον άλλον να αποστηθήσει καταλόγους. Αλλά η ιδέα ότι επειδή το πανεπιστήμιο δεν είναι τίποτα, εμείς δεν κάνουμε τίποτα, οπότε όσο και να γελιοποιήσεις και εσύ τη διαδικασία, είναι εξίσου αδιάφορο, εμένα δεν με εκφράζει. Εγώ εκτιμώ τους ανθρώπους που κάνουν με ευσυνειδησία τη δουλειά τους και όσο καιρό πέρασα από εκεί προσπάθησα να κάνω με ευσυνειδησία τη δουλειά μου. Δηλαδή κάναμε σεμινάρια και παραγγέλαμε από το εξωτερικό βιβλίο για τη βιβλιοθήκη να υπάρχουν γι' αυτό το σεμινάριο. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που το κάναμε, δεν ήταν της ντροπής η διαδικασία. Οπότε μόνο γι' αυτό ήθελα να πω, που ίσως να είναι και μια λεπτομέρεια, γιατί αν θέλετε εδώ πέρα, ένας τρόπος για να πεις ότι οι φοιτητές δεν πρέπει να αντιγράφουν είναι να τιμωρούνται οι λογοκλόποι καθηγητές. Εμείς έχουμε λογοκλόπους, τους βραβεύουμε, τους βάζουμε τα θέματα, σαν τον Βλαβιανό, τους βάζουμε τα θέματα στις εξετάσεις, τις πανελλαδικές, τον Αλέξη Σταμάτη, τον άλλο τον μαθηματικό τον είχαν κάνει πρόεδρο της Ακαδημίας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που επιβραβεύει τους λογοκλόπους. Και υπάρχουν και καθηγητές οι οποίοι δεν έχουν αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Εκτεταμένης λογοκλοπής, αν υπάρχουν τα αντίστοιχα, τα κατάλληλα βίσματα. Οπότε, για αυτή την μικρή λεπτομέρεια στο όλο σχέδιο, ξαναλέω, δεν είναι όλη η υπόθεση αυτή, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παράλληλα θέματα. Και η αστυνόμευση στα πανεπιστήμια που περιλαμβάνει τις καταλήψεις και την παρεμπόδιση του μαθήματος, προφανώς αγγίζει ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με το δικό μου καημό για το πώς κάνεις τους φοιτητές να παίρνουν στα σοβαρά τις σπουδές τους. Ακριβώς. Για την πλήρη ιστορία και τη διήγηση του Κωνσταντίνου Πουλή θα πρέπει να ακούσετε την κονσέρβα, γιατί χανόταν λίγο ο ήχος, η σύνδεση δεν ήταν πρόβλημα του stream, ήταν πρόβλημα του ίντερνετ, αλλά είναι και οδηγία του τμήματος marketing ώστε να ακούτε και την κονσέρβα να ανεβαίνουν τα views. Πάντως ήταν θετικό ότι ο ήχος δεν λειτουργούσε πολύ καλά την ώρα που έβγαζα το συντηρητικό μου λογίδριο υπέρ του μαστιγώματος των φοιτητών σε περίπτωση παραπτωμάτων. Καλά, εδώ προφανώς δεν μιλάμε μόνο για αντιγραφές. Αυτό μπορεί να είναι το οτιδήποτε, γιατί θα μπορούσε να θεωρηθεί. Δηλαδή, το μείγμα γίνεται εκρηκτικό. Άσε τι συμβαίνει μέσα στην ώρα της εξέτασης. Έχεις έναν αστυνομικό που κανονικά είναι αστυνομικός λογοδοτής στην Ελλάς, με τον τρόπο που μπορεί να αντιδράσει ο αστυνομικός, ξέρω εγώ, και έχεις φοιτητές. Πρώτο. Δεύτερον, αν έχεις και αυτά τα φοιτητοδικεία, τώρα το καθένα μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αυτό από κάποια κατάληψη, κάποια δράση, δεν ξέρω εγώ τι. Μετά μπλέκεται και ο αστυνομικός, μετά σκάει και αυτό το πόσο εύκολο είναι η εξύβριση, η απήθεια, αντίσταση κατά της αρχής, δεν ξέρω εγώ τι. Μια μόνιμη πηγή ένταση, τέλος πάντων, στα πανεπιστήμια. Την ώρα για να γλιτώσουμε από τα ελάχιστα περιστατικά που υπάρχουν με τις βίαιες ομάδες που λέει ο Χρυσοχοΐδης, προφανώς την ΑΣΟΕ που σκέφτονται όλοι, το θέμα του Πρίτανη της ΑΣΟΕ και λοιπά. Και ουσιαστικά είναι ανύπαρκτο το θέμα. Είναι ανύπαρκτο. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο για να πλασαριστεί ως σημαντικό από την κυβέρνηση έχουν κατά καιρούς επικαλεστεί τέρατα. Και να οι βιασμοί και να τα ναρκωτικά και όλα αυτά. Παιδιά, έχουμε αστυνομία, δεν χρειάζεται. Έχουμε κατάργηση του ασύλου. Στην πραγματικότητα. Το οποίο δεν χρειαζόταν έτσι και αλλιώς και τώρα ήταν ότι μπορούσε να επέμβει η αστυνομία μετά από. Ναι. Είναι ένα ανύπαρκτο θέμα. Στην ουσία είναι το αντίστοιχο θέμα με την ανομία στα εξάρχεια, μεταφρασμένο για την πανεπιστημιακή και προσαρμοσμένο στην συζήτηση για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αυτό είναι. Mm-hmm. Δεν είναι. Δηλαδή, είναι όπως το θέμα για τα εξάρχεια είναι ένα θέμα αδιανόητα διογκωμένο από τη συζήτηση. Και εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Πολιτικό είναι το ζήτημα. Τα πανεπιστήμια αποτελούν κρίσιμες δημόσιες υποδομές που δέχονται απειλές ασφαλείας και προστασίας διεθνώς, υπό Χρυσοχοΐδης. Και δεν, το διάβαζα και δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς σχολιάζει, τι ακριβώς συγκρίνει, ποιες είναι οι απειλές ασφάλειας και προστασίας που καλά πέρα από τη σύνταξη εδώ πέρα διεθνώς. Δηλαδή με τι συγκρίνει το στην Αμερική που, ή όπου μπορεί να μπουκάρει κάποιος με ένα καλάσνικο και να αρχίσει να γαζώνει κόσμο, ή τις τρομοκρατικές επιθέσεις που μπορεί να συμβούν και έχουν συμβεί πάρα πολλές σε πανεπιστήμια στην Καμπούλ. Γιατί αυτά έχω εγώ τέτοιου είδους, ή βομβιστικές επιθέσεις σε χώρες που είναι σε φίλια σύγκρουση από τζιχαντιστές, γενικά διάφορες οργανώσεις, Αφρική, Μποκο Χαράμ, ξέρω, είναι από τον τρελό που μπουκάρει σε ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική. Έχουμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα και πάμε να το λύσουμε. Ένα αυτό. Δεύτερον, περνάμε και στα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και το. Είναι ένα φοβερό νομοσχέδιο, το οποίο είναι και του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Δεν χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία. Συνδυασμός. Δηλαδή, είχες όλα αυτά που κάνει Κεραμέως στην παιδεία και όλα αυτά που κάνει ο Χρυσοχοίδης στην απουσία προστασίας του πολίτη. Και τώρα τα ένωσες αυτά και έχει γίνει ένα τερατούργημα, ας πούμε, ένας Φραγκενστάιν έχει δημιουργηθεί σε αυτό το νομοσχέδιο. Περνάμε σε αυτά που είναι πιο αρμοδιότητα Κεραμέως. Περιορισμός των εισακτέων, όχι με τη βάση του 10, αλλά με βάση εισαγωγής για κάθε τμήμα που θα προκύπτει από ένα ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων, καλά Κεραμέως εδώ πέρα, μέσοι όροι εδώ πέρα στα τα τμήματα ανατάξει, των υποψηφίων κάθε επιστημονικού πεδίου στα μαθήματα που εξετάστηκαν. Αυτό ισχύει και μάλιστα από τις πανελλαδικές του 21. Ισχύει γιατί θα περάσει αυτό το νομοσχέδιο, θα ψηφιστεί, δηλαδή θα ψηφιστεί Φλεβάρι, τώρα μπαίνει σε διαβούλευση και θα ισχύει στο Μάιο. Τρεις μήνες πριν τις πανελλαδικές αλλάζουν το σύστημα. Ένα. Αυτό δεν συμβαίνει γενικά, είναι δημοκρατία. Δύο. Προφανώς αυτό συνδέεται όταν έχεις λιγότερους εισακταίους στα πανεπιστήμια και όταν προφανώς για να βγεις στην αγορά εργασίας χρειάζεσαι ένα πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου, τέλος πάντων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που θα κατευθυνθούν αυτοί όσοι έχουν τα λεφτά στα κολέγια, και μετά μπαίνει και η αναγνώριση των πτυχίων από το ότι να είναι κολέγιο, που είχε γίνει πριν τα Χριστούγεννα, και η μείωση των χρηματοδοτήσεων από τη στιγμή που θα σου πει κάποια στιγμή λιγότερες φοιτητές, δεν έχεις ρε φίλε, τι θες όλα αυτά τα λεφτά. Και όλα αυτά. Συν ότι ξαναμπαίνει η βάση με το νήσιν 2 και το νήσιν 3. Αυτά ανακοινώθηκαν. Δεν ξέρω τι άλλο θα έχει το νομοσχέδιο μέσα. Εγώ θα ήθελα να μείνουμε σε αυτή την μικρή λεπτομέρεια, ότι γενικά, παιδιά, οι φοιτητές είστε αντίθεση. Δηλαδή, όταν λέει κανείς, θέλω να φτιάξω ένα νομοσχέδιο, να κοπανάω λίγο περισσότερους φοιτητές. Γενικά η τάση είναι θετική, ρε παιδί μου. Το βλέπουμε πριν να μπούμε σε λεπτομέρειες. Ποιον και γιατί, και ξέρεις αυτός έκανε αυτό και ο άλλος έκανε εκείνο. Πριν να μπούμε σε λεπτομέρειες, η τάση μας είναι θετική. Θα πεις, θα βαράω φοιτητές. Ναι. Ωραία. Ναι. Πες μου μετά, ρε παιδί μου, πώς το σκέφτεσαι. Δηλαδή, μετά θα ρωτήσω και λεπτομέρειες. Θα τους βαράς όλους. Θα βαράς αυτούς με τα μακριά μαλλιά, ας πούμε. Mm-hmm. Το καταλαβαίνετε τώρα κι εγώ, άνθρωπος με κουστούμι και γραβάτα κυκλοφορώ κάθε μέρα στο γραφείο. Δεν είναι ότι μου αρέσει αυτό το πράγμα τώρα με τα σκουλαρίκια και με τα μαλλιά. Mm-hmm. Σαν τον καθηγητή, τον δάσκαλο εκεί πέρα της μουσικής της κόρης μου, το ρωτάνε στο σχολείο γιατί έχετε κύριε σκουλαρίκια και μακριά μαλλιά, και τους απαντάει γιατί είμαι rockstar. Mm-hmm. Να πας να παίξεις rockstar. Mm-hmm. Αλήτη. Mm-hmm. Πήγες εκεί να διαφθείρεις τα μικρά παιδιά. Αλλά γι' αυτό σας λέω ότι σε γενικές γραμμές η κυβέρνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, το καταλαβαίνω ότι τα παιδιά θέλουν να μορφωθούν και διάφορα τέτοια, αλλά το να τρώνε και καμιά κλοπιά που και που πιστεύω ότι θα είναι θετικό για τη συνολική εξέλιξή τους. Οπότε, το να έχεις μπάτσους, ένα ακόμη σώμα μπάτσων μέσα στην ελληνική κοινωνία, είναι πάντα καλή ιδέα. Και μάλιστα, επειδή δημιουργούνται συνεχώς αυτά τα καινούργια, με και καινούργιες στολές και τέτοια, καταλάβατε, γιατί σε όλους αρέσει αυτό. Βέβαια. Ρε παιδί μου, θες. Αυτό θέλει και το. Είναι σαν να παίρνεις καινούργιο Playmobil. Θες να δεις και πώς είναι. Δεν είναι ότι σου λέει αυτό είναι τώρα Playmobil εισβολή στο Καπιτόλιο και τον έχει με τα ίδια ρόχο. Θες να έχει γουνάκι και τέτοια. Θέλεις το ντύσιμο, τη μόστρα. Οπότε εγώ θα έλεγα αυτό να το επικροτήσουμε αρχικά ως πρωτοβουλία και να προτείνουμε να έχει και άλλου τύπου αστυνομίες. Αστυνομία για σούπερ μάρκετ, αστυνομία για παραλίες, ας πούμε. Mm-hmm. Πάει ο άλλος στην παραλία, μιλάει δυνατά, παίζει ρακέτες. Καταλαβες, ναι. Δεν θες να έχεις έναν ο Μπατσορακέτας, κάπως να λέγεται ας πούμε, θα βρουν ένα καλύτερο όνομα. Θα βρουν ένα αρχαιοελληνικό. Γράψτε, έλα, έχουμε 6 λεπτά εδώ. Τι πιθανάρκτικο όλεξα και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, ναι. Ναι. Να μπορούμε δηλαδή να έχουμε κάθε πεδίο κοινωνικής δραστηριότητας να έχει τον μπάτσο του. Καταλάβατε, να μην έχουμε ρε παιδί μου τώρα την αστυνομία γενικά να αντιμετωπίζει όλα τα θέματα, γιατί θες μια ειδίκευση. Δηλαδή το φοιτητή αλλιώς το βαράς είναι πιο ευκίνητος. Θες να βαρέσεις συνταξιούχο, πιο εύκολος. Πιο εύκολος, αλλά πρέπει να πετύχεις κάποιον αντιπαθή, κανένα κομμούνι, ας πούμε. Καταλάβατε, γι' αυτό λέω ότι παιδιά, σας φαίνονται απλά, όπως τα βλέπετε, αλλά αυτά θέλουν εκπαίδευση στην αστυνομία. Ναι, και είμαστε ανοιχτοί. Ο Κωνσταντίνος σήμερα κάνει μια συντηρητικότατη διολίσθηση, αλλά δείχνουμε ότι είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, ρε παιδί μου. Ναι, γιατί να σκέψω, κάποια στιγμή θα μπει η αστυνομία αυτή. Όπως μπήκε η οδός, θα τη δούμε, θα τη μάθουμε. Μετά δεν θα θες κάτι καινούριο. Το έγραψε και ένα στα σχόλια και έχει δίκιο. Είναι το τρίτο σώμα που πάει να ιδρύσει, η σώμα αστυνομικών που πάει να ιδρύσει η Νέα Δημοκρατία. Το πρώτο ήταν η δράση, η επανασύσταση των ΔΕΛΤΑ. Έχει πάει τέλεια αυτό. Η οδός, και τώρα πάμε στην ΟΠΗ. Δεν μπορείς να σκεφτούν κάτι με το ΟΠΗ. Τι ΟΠΗ. Καλό, το οδός είναι. Περίμενε. Πανεπιστημιακή Αστυνομική Προστασία, ΠΑΣΠ. Δικό του αυτό τώρα ή το έχει πει κανένας άλλος. Κοιτάξτε, για τα δημοτικά ας πούμε, τα παιδάκια στο δημοτικό είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, αν μπορούμε να έχουμε μπάτσους να κοπανάνε μικρά του δημοτικού, νομίζω ότι θα μαθαίνουν και ευκολότερα και θα χρειαζόμαστε λιγότερους μπάτσους για το πανεπιστήμιο. Γιατί θα έχει φάει ξύλο το άλλος. Δημοκρατική Αστυνομία Πανεπιστημίων, ΔΑΠ. Δεν ταιριάζει ρε παιδιά. Να κάνουμε τώρα. Τι, το Δημοκρατική Αστυνομία Πανεπιστημίων. Ναι, και να είναι ΔΑΠ, δεν. Όχι άλλο. Δικό του ήταν του Σπρέντο Εφρέσο. Μάλιστα. Εντάξει παιδιά, νομίζω ότι έχουμε συνεννοηθεί. Έχετε καταλάβει το σκεπτικό μας. Από εκεί και πέρα. Ρωτάτε, είδα και ρώτηση τι λέει το Μέρα και θυμήθηκα συνέντευξη με Βαρουφάκη που κάνα δεκάλεπτο, τέταρτο μας πήρε, που είναι υπέρ του σώματος της πανεπιστημιακής αστυνομίας, αλλά να λογοδοτεί στον Πριτανή, απλώς δεν θέλει να αναφέρεται με τίποτα ο αστυνομία, οπότε έχουμε φάει 10 λεπτά, 15 νομίζω στην προεκλογική συνέντευξη, όπου απλώς δεν τρέπει, εντάξει, οκ. Θα είναι ειδικό σώμα περιφρούρησης ασύλου. Security. Θα έχει τέτοιο κλπ. Μας ενοχλεί ο όρος αστυνομία. Θα είναι σώμα περιφρούρησης. Και είχε πάει έτσι. Αλλά εντάξει, σίγουρα το να μπει ένα κάποιο σώμα που θα το ελέγχει το πανεπιστήμιο, πρώτον είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα. Και όχι αυτό το έκτρωμα. Δεύτερον, είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, μπορεί να συζητηθεί. Εγώ δεν συμφωνώ για ευνόητους λόγους. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα λογοδοτήσει το τέτοιο, τα ίδια ευτράπελα μπορεί να συμβούν εύκολα. Δεν είναι ότι αν βάλεις το security θα σου κάνει το ζήτημα. Ειδικά εντός των σχολών στον χαμό. Θα έλεγα πριν να τελειώσουμε, Θάνο, να πούμε για το κείμενο του Σεβαστίδη για τον Κουφοντίνα. Δημοσίευσε ένα κείμενο στον δικαστή. Εγώ το είδα από τον καθηγητή, τον Γιώργο Ρούση, μια που λέγαμε τώρα για την Πάντιο ή το Πάντιο για τους κάτω των 50. Όπου λέει τα εξής, λέει 6 συμβούλια φυλακών, στα οποία συμμετέχει ένας εισαγγελικός λειτουργός, ένας κοινωνικός λειτουργός και ο διευθυντής του καταστήματος κράτησης. Ομόφωνα δέχτηκαν στο παρελθόν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και χορήγησαν άδειες στον κρατούμενο Δημήτρη Κουφοντίνα. Το Νοέμβριο του 2017 και το Φεβρουάριο του 2018, προσέξτε το, αυτό είναι πραγματικά από τα πιο εξωφρενικά, ζητήθηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο πειθαρχικός έλεγχος των εισαγγελέων που συμμετείχαν στα συμβούλια αυτά. Το Φεβρουάριο του 2019 δημιουργείται διχογνωμία στο Συμβούλιο Φυλακών για το ίδιο αίτημα, η υπόθεση εισάγεται στο Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελιωδικών που απορρίπτει τη χορήγηση άδειας. Απορρίπτεται με το ίδιο σκεπτικό από το ίδιο Δικαστικό Συμβούλιο. Και μετά η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ασκεί ανέρεση κατά του βουλεύματος για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Και λέει, πέρα από το ακατανόητο της πειθαρχικής δίωξης δικαστικών λειτουργών για την ελεύθερη δικαιοδοτική τους κρίση, που καταλαβαίνουμε όλοι τώρα τι σημαίνει αυτό το πράγμα, mm-hmm. παίρνουν μια απόφαση και διώκονται δικαστικά για την απόφασή τους, που λέει ο Σεβαστίδης είναι βασικό θεμέλιο της δικαστικής ανεξαρτησίας, είναι βέβαιο ότι δημιουργήθηκε σύγχυση για τον ορθό νομικό τρόπο αντιμετώπισης. Και λέει, ο Άριος Πάγος με βούλευμά του έλυσε το νομικό θέμα που ανέκυψε και δέχτηκε το δικαίωμα άδειας για πολυισοβήτες. Και επιπροσθέτως λέει, το ζήτημα είναι ότι δεν συντρέχει κίνδυνος τέλεσης νέων εγκλημάτων κατά τη διάρκεια της άδειας και η προσδοκία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος φυγής. Ορθά δέχεται το βούλευμα ότι στην έννοια του σοφρονισμού δεν περιλαμβάνεται η ιδεολογική μεταστροφή του καταδικασθέντος. Και λέει μάλιστα ο Σεβαστίδης, εγώ θα συμπλήρωνα ότι δεν χρειάζεται ούτε η μεταμέλειά του για τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε. Και φέρνει μετά και ένα πολύ ωραίο και πολύ ανατριχιαστικό παράδειγμα, που είναι ο Πατακός, ο οποίος αποφυλακίζεται λόγω ανικές του βλάβης στην υγεία του, χωρίς να έχει δηλώσει ποτέ την οποιαδήποτε μεταμέλεια, mm-hmm. παραμένοντας αμετανόητος χουντικός και σε επαφή με αντίστοιχους πολιτικούς σχηματισμούς. Και αναφέρει και διάφορα αντίστοιχα πολιτικά κομμάτια. Να το δείτε αυτό. Αλλά να πούμε πολύ συνοπτικά, επειδή είναι ψηλά γράμματα αυτά για νεοδημοκράτες, ότι και από τη δική μας πλευρά δεν χρειάζεται να αποδεχτούμε τις πράξεις ενός ανθρώπου. Για τις πράξεις του τιμωρήθηκε και τιμωρείται. Mm-hmm. Είναι 18 χρόνια φυλακή. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι αν θα παραβιάζεται ο νόμος προκειμένου να τιμωρηθεί περισσότερο από όσο προβλέπουν οι διαδικασίες που περιγράφουν τα δικαιώματα των κρατουμένων, επειδή δεν αρέσει στους κυβερνώντες. Καλά, εδώ άλλαξε ο νόμος έχοντας ως κεντρικό στόχο τον Κουφοντίνα και πιάνοντας και άλλους που μπορεί να χαρακτηριστούν τρομοκράτες, που έχουμε δει ότι δίνεται εύκολα γενικά ο χαρακτηρισμός. Ατομική τρομοκρατία και τέτοια έχουμε δει. Και επί ΣΥΡΙΖΑ το έχουμε δει αυτό. Με το 187α. Δεν έχουμε ένα πολύπλευρο διοικητικό μηχανισμό, ας πούμε, και είναι μονίμως η ίδια συζήτηση. Δηλαδή, κάναμε την ίδια συζήτηση όταν επί ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε άδειες ο Κουφοντίνας και υπήρχε όλος αυτός ο κακός χαμός για το δολοφόνο στο κέντρο της Αθήνας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και ξανά μανά τις και δηλώσεις και τέτοια και λοιπά, και μονίμως είναι αυτό. Έχουμε κράτος δικαίου, έχουμε ένα σύστημα απονομής δικαιοσύνης, έχει τιμωρηθεί. Δικαιούται όπως οποιοδήποτε κρατούμενος βάσει του νομικού μας συστήματος αυτό. Αν απαντήσω όλα αυτά είναι ναι, που είναι ναι. Δεν χρειάζεται μετά να ξαναδικάσουμε τη 17 Νοέμβρη, παιδιά. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν χρειάζεται να ξαναμπούμε σε αυτή τη διαδικασία να πούμε αν διαφωνούμε με τις πράξεις της. Εγώ, όπως ξέρετε, έχω γράψει εκτενέστατη κριτική για το βιβλίο του Κουφοντίνα, οπότε τα έχω πει αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Περάσαμε καταπληκτικά όπως πάντα. Να είστε καλά και καλό σας απόγευμα. Ήταν και εσείς καταπληκτικοί και αύριο πάλι εδώ καταπληκτικοί, εμείς καταπληκτικοί. Γεια σας. Ξεχυλίζει θετική ενέργεια, παιδιά, η κομπή. Φιλιά.